Comentaban los grupos que no veía a la gente de volver a hacer grupitos. Comentamos así, ¿no? Para... Pero hoy voy a ver algo. No es fácil. Ni la oreja, o sea, no sé. Pero, ¿alguien que la oreja? Claro. Bueno, es un par de bailes. Bueno, es un par de bailes. Bueno, es un par de bailes. Bueno, es un par de bailes. Bueno, es un par de bailes. Compromiso bat ikusten dago garrezkoa jarraitzen bat eman dago bere egiteko da. Eta pertsona horrek ezin badu jarraitu arrazoi pertsonal eta ekonomiko batek, ba ondoren gozela, adibidez, ba, beste pertsona da polizia, bere utzunia lekuko dut da, ba, moralki gina konpromiso bat hartzen eta, tambien. Bai, eta hori bat komila artean jarriako anuke ezte parezik bat zetela. Eta, pues, en caso de fuerza mayor, Baina igual, guretzako eta baita igual berri ezan leken horbaitentzako jakin dezala, ez? Osa, ez dala pistola batekin, baina nola baita horri ere erantzun bat zaiola, ez? Osa, ni banikoa, nola baita asumituko dut kompromisoak. Premoso da izango da, beste pertsona bat sartxia, edo bilatzea gutxine, edo bilatzea, nola? Edo bilatzea, hori da, edo bilatzea, edo bilatzea. Depende, partizan gara, eta nena gara bera, osa, baina gutxinez hori buruan izan, zera, jenean kompromiso bada, ez? Eta ero, komunikazio, logarren puntzuen ari da, oso gara dutxin zitzegula, gara, komentatzen dut nahi durmekin, zer dutze bide, ez? Nenetako guatzen pa oso horrexan, nenetako guatzen pa egiten zain, edo, ez dakit modu egokien ade, ez dakit zen proposatzen da, jendea ditzen egiten, nola... Ba, horrek abadu horrek batu menuen eta pixkatere ba, nekien ekarreko zuela pixako ditia bat, okere gu jartzen duen apunto hau ere, esaten duen komunikazioa bai, eta nola berbatu bai, baina hor, gure gainera hori bat da dura guztia komunikazioa dena, edo gu zabandu ezakegu, baina ekar, egual talde guztietan guztiak ez da batxala. Ordu nor ardura zerritzen da, horko taldearen ardura norbait ardura duna izatea bai talde oso harri erakazeko gauzak. Osa esan nahi, gu bidatzen dugu WhatsAppera, baina igual, Don Ibane eta Okate San Pedro gorega horretan da guztiak, eta bi edo hiru, ba hor, Don Ibaneko norbait hartu beharko lukea ardura abisatzeko edo beste bide batzuk bermatu, eta denak dena gukudeatu, edo e-maila, edo dakit. Benin, hori WhatsAppena, bizkada hartu dut uste, ze hori ba, batzuk aldean inkluso korroio de konfidenzialidad ez dute nahi erabili zera, erramita hori. Korreoak uste daudela aukera, korreo ezberdina daude, alternatiboak, ofiziala, lo que sea, erabiltzeko, eta inkluso dokumentuak, o, zaitz dena, los picos de producción, no se que, habían atxikoak, atxikitzerakoan, habían praktikoak bat egiteke, eta gero beti hori, kopiatu, y lo puedes enviar, kinkera WhatsApp, o sea, baina nik uste korreo izan daiteke. Eta dokumentuak eta hori ikusteko batzutan errazagoa da, eta WhatsApp askotan, hotea buskan hacia arriba, donde ez da mensai erren guetka, korreo antolatu hau da, izan dezake zure, bai. Bota, nik ez da izan. Gero ez da izan urgentzia, igual gauza asko, espalma urgentzia eskoa, Baina nik apoetxeko garen danok hartzen duz, ez da, oza, ez da, pagale bat edo zerbait egon da, danok etxera, ino, oza, hori etxera nimizten da, eta eskuan bat du, oza, ez da gauza bat, delitzen dena gai, ordena gai joan, ez da, izo, eta, como moiko lehen da, oza, azkenean galut pentsatzen ez da izo, baina danok jasuz dut ez da hori, oza, ez da, igual, hori imprimentzia da eta hori dena, baina, ez da, hori antolatu da, edo, ez da, Bai, WhatsAppen inguru hortan ere bai, nik uste dut, garantzko modula kortzinte, WhatsAppaz ez dago da. Zimaren abiatzen, gure historia, gure mobila, WhatsApp portara, WhatsApp portara, azken nik ez dut puto kasu egiten gara. Más vídeos, más fotos, más usuarios, da, kontrumo taldeko WhatsApp, punto. Ba, egon betezkenak, nintzera dolaren kontra, baina, a ver, adon gaudela baina. Zimaren abiatzen, gure bakotxa bere historia sartzen, Azkenean, Neri otan gano, zentzai bintzat ez hori pikoena, edo, bueno, deialdiak garrantzitsua dianak ez dakit. Hor, nik ikusten dioen eragazpena da, nola bide bakarra da gola. Osea, produktu ekoizetikan, eta nerantziz, osea, nik uste dena, herramienta guztia baliagarria direla, ez? Orduan da, pixkat ordena jartzea. Eta hori erabiltzea, gu komunikateko edo zer gauza, baina izan dintzik alde hartzik, zuen jasotzen dugu gune horretan be, gu gutzi behar zareztak. Bai, kaxak itzultzen dunean, edo... Bai, bai, bai. Zer, bizua, zer... bitarteko hori, o jende asko, o egian handia zerkartzen da, estegi. Ez que nire bi modarako komunikazik uste dut ez, o, bueno, agian gehiago. Baina gautzen bada, bilar ez dakiz errekin godeu, edo, ez, edo, ustaian oso gana. Eta, gero, adibidez, horrelako informazio guzti hori biltzen duen leku bat. Ez, adibidez, orain adatu ez dutena, ez? Ba, kontzientzia izateko, ba, ze zein izan den prozesua, guztia, eta ba, edo jakiteko danak, non, non banatzen diran gotarrak, edo ez, hori dana. Eta eskurek eteko, ze alde bat etikan jakin izazu, baina hori ere zu zabaldu ez, ez beste bat denazia, ez? Eta nik jatut, azken nagian asko ibiltzen naiz drive-bakin, egual ez da metodo egokiena, baina azken hori autogestioa da bat egin daitu, drive batek, horako herramente batek. Ez? Azkenean ez du sartzen zara, ikusten duzu, non dagoen ez dakizera, edo gaitzen ez ez dakizera. Parkatu zu metodo? Drive. Kalbako zarabian, enon Google-atuten abilinak. Horregatik batetan, horrega zen, ba, WhatsApp-a ezala, mazuz ekuten nahi, porque privatiko, no se que, esan egitena da, pixkat kontzientera izela hori badagola ere bai, eta korreo kontua gaude ditari, ez irraiza, no seke, que son las alternativas que hartu. Eta que hori ez da, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, bueno, voy a ir a dar una palabra, pero no sabes más o de más. Es que es todo. Ez baino, nien zago zurekin eta uste dut orain erabaki barko nukela, eh? Bero, hartan, diruitu iten dira, eta hartu, eta... Igual, nire batik, oza, guardarnatan... Bueno, arduratu nahiteke, hola... Elkartzea, ez, igual gaude, ari batetik guardaplatak, eta gaude, ba, eta kin nola banatu, apaizia zago gorean, edo esatea hau zora bera, ba, San Pedro, nagoela talde hundia, eta doni bale. Eta igual dara esagoa da gure artean, ez elkartu baizik, eta komunikatu, ez, gure artean, norbait ez. Gure artean, norbait ez. Gure artean, eta norbait apuntatzen da urrengorako, osea ja jakiteko, eh, se gestionatzen. Nik nahi dut orain egin, gero mendikan ni. Vale, ba, zuke egiten duzu orain eta urrengoan egin, vale? Eta gero, baia, baia, nerea bai. Vale, ja urrengo sei alderako badago. Baino bakarrik zagotan imeiaren kudeaketa. Bai, komunikazioa. Bueno, guri, pasatzen bidez, beraiei edo drive batean, oza, USB batean, edo paperez, edo imprimatuta ja, baina beraiek egitea. Bueno, duna korriera eta hori, hori, gauza bat nahi dut bitu, drive bat eta kasuan dut nahi dut, eta ez dut zegu eta lanako lan dut ez zein. Oso produktua gaude, lakinen prekaritzen egin zuen. Eta egitu zegoen, ba, zuzak penia eta gai egin pasarela da, eta hori aia eta guan izan dara. Eta baita ere oso arduetan gehiatu gara, komentatu dezuten ean, iaz, inpertsio bat zubiteko, dugu bitzeko, bat koizio bat zuru, zer korratu bat batu txera. Eta hori da, hori da, eta gainera bat, eta diaten dara, ere, edu ronmeiko magin, guztiz kontrakareta da bat. Horren, agian egin duen proposatu debate bat, edo prezkako nilo bat, inbertsio eta rotiko denanean, edo esoiko gastu bat denanean, ba, nola bai, konpromesu bat zia bazideek, o derrama bat izia, o kota bat kota gaitu, o bakoitzak aldo denan, edo trukian diren, baina konpromesu bat zia bazide guztio, ba, esko botatzia. Bai, igual pasa gaitezke, porque hori idea ni proposamena da, hori egin zetere hori, igual, es que gauza aso daude gehiago izateko. Zutugu emango. Zutugu emango. Hori eta gau den hori eta, baina, bai, nintzen, nire ideia hori egin zetai. Eta proposamenetan, urrengo zean. Dena, proposamenak, oza? Ba, hori da, hori da proposamen bat egin zetere. Eta dutan akuerdo basko, Ni gauza, ez nintzateke ibiliko jokoari begira. Osa, lehenu komentatu duguna. Proposamenak eta sugerentziak. Osa, gau den bila gauz, ordu, zabalik mantentzen dugu komunikazioa, bale? Osa, ez que bestenaz, hamar minutu eta egin behar baden zu esprin bat horre propuestas eta sugerentziak, ez, ez dugu ematen. Osa. Baina akordio basiko horretan, inorezko akordio horretan jartzia, taldeak asumituko ditula ez, da, ezoiko gaztu, horrelako ezoiko gaztu. Ez? Hori gehiago. Vale, eskua gara. Eskua gara. Ni hori da partea, ni hori ikusten diot, nola izango da. Derrama bat izango da, ni ari behitu porretetan, eta gugua gara, asotan egin da, edo batutan egin da derrama, baina beste asotan egin dena da, ba, beste aktibidade ezra batu. Eta horrela, barea daia, eta horrelako kooperatibak ere, irungoak, eta horrelako gautak egiten dituzte, ba, kalera, ateratzen dut, gainera gaia, eta bakarrik bere sortaba bastaia sta, pues bueno, pues pues antolatzea zerbait eta horrak plantatzen ditu gaia kalera eta alde batez ere, ba ekonomikoa ere potentziatzen ditu. Eta beste pasatu. Bueno, horretan egin ere behin aurrera txuk dirua. Bai, horra platan jarri da, bueno, horra platan bitenean, denengo hiru hilabetak, barata hasi gabe zegoen, jantz hartzen zutenko kontsumitzaileek dirua, eta gontzian hiru hilabete jaso gabe baraziak, porque sensoriak ponen en marcha. Eta gero beste behin jarri izan ere, negutegiak erosi bat ziala eta eta egiten, baina azkenean erabili zen kubritzeko beste puro bat dut dena. Ordu, baina bai, egin izan da hori, eta ere egin izan dira kontzertuak, eta jaialdiak, eta pues, horrelako, esan da, porque ya jendea nire kostatzen de 40, izi un mes que se ponen otros 20, otros, no sé, pues ya es una pasta. Ordu, igual, izen bideak ere, ba, ba daude beste aukera, egiteko ajai bat kalean, eta atxiki, ba, pintxak saltzen, edo, ez daki. Baina, zintu ditu da, kontrazanita, egunia bezko promesan egizela jasotzia, kompromeso bat batean da, ikasko goberan otorrian, zaldiak erantzen burura, ez da zerako jartzen dago, nire ezko kompromesutan, nor, noiz, nola, zer, ez da berreko, kompromeso bat batean da. Bale, ba, bosgarren mundua, betiko dugu, hor, hau zo baina. ¿Ados damos jendea? Bai, eta gauza da, aski gara dira zontzea, igual, gauza hoie, parte batian edo entregatu bat zaio, jakiteko ere, zeko prozesu egin zartzen da, eta... Normalean egin zartzen da. Bai, baina eskotari bat jartzen da bat, ekarinoren bidez, eta azkenian, bai, eta du informaziorik, eta gauza, basko hau, koñetuko gauza hori, eta ni hor gozak ikusten dutela, erabaki hauek eta eragin hauek, kolektibizatzen ditugu modu berean, erabakiak ere bai, kolektibizatzeko joera bateko marduena. Orduan, bai ikusiko nukela dintan ez dutekoki, bota ditugu bi asamblea general horietan, nola txeketu daiteke inbertsio kontu hau, nola gehitu daiteke tempo horietan. Ja, behin kontatzen giralean, egotea egun bat, adibidez, horietako batean izatea, plantatzen diren, gaur egin dugu bezala, plantatzen diren inbertsioak komentatzen ditugula eta onartzen badira, egiten dira. Eta jarri behar bada, egura bertan onartzen direnak. Ez esan egin, zer, karo, ez zuek esan, inbertsio hauek egin badira, eta dira hori dugu, eta bai zuzenean, bai zeketan, hori dituzen, erabaki hori bera eta onarketa hori erabak dugula konektiboak bertan. Orduan, tempo horietan, nola txertatu, inbertsioen kontua betan esantzea. Vale? Urtarrilekoan igual esan dute, que zein berso beharko ditu urtean zean, gazten da, onartzen da, aurrera. Baina ez da, batar, extraordinario, edo ez doizko... Aprobetxatu egin dut. Bai. Gu, a ver, gu ez dugu nahi jarri gari izan, batar gehiago, porque la raun rekorri da aquí, para aquí, jendea errependela, que si la reunión, si no se pasa, si no mejor dos. Escribimos que ellos es muy comedido, en el talento acá recorretan, sino en no poner obligatorio venir a la vuelta a la etiqueta. Bolón de esquí, el torri, eta ahora sí que estamos rebe, jarri, eta bete bea, la escorri, la escorri, ulertzen dugu proiektu aferak ja bakean dakarren gauza bat dela. Osa, zerbait batean zaila dela, autogestionatua, orduan. Horrekin ja, pues bueno, bero bakoitzak. Baina hori ikusten dituzu inbertsioak? Ba, hauten ja erosiko ditugu gauza bat. Baina edo erosi zembrado da bat, adegiten, eta edo erosi. Aipatu da, azenarioa eskatzen izan duela. Esate batako, azenarioa lan pia. Osa, erpikatu egin behar oso. Eta, kantidadea handia denean, eta dago, sekrado da hor, bueno, balio duela, berrenda berreita marrero, eta ja, jartzen dizu, pues, distantiara. Eta ardu ja ez duzu erpikatu behar, kentzen dizu lan hori, gara ez espazio gehiago, baina nola espazio, izan behar dugu, pues, no, eta kentzen dugu lan. Osa, gara bai, ari gara ja, esperientzia gatik abiatuta, pues, ikusten, nun aurrezten zakegu lana, eta zer nolako bitartekoa jarri nahi ditugu. Eta hori da, mai handia horbaz ere komentatu duguna. Ja, pentsatzen dut ziala, egintako inbertsioak. Ez ez dut dut. Egin berrekoa. Batzu dira, egindakoa, aurten egindakoa, eta kurtso honetarako egin berrekoak. Zarela... Dirua pasu? Eh? Dirua dago horretarako? Bai, hauten el momentu egin dugu estimazio bat dela, zireun euro edo bat, beharko da zin, baina dirua horrekin korrentzik eskontatzen dugu. Eta behar ni ezer derrama, ni beti da ongi etorria, porque bai gara esan dugu, ba, gure ekonomia da, de subsistencia, que somos más básicos, no se puede, no hablamos, pero antes, beti egongo da ondo, donde no se pida, donde no haya esa necesidad de estar en la previente, baina bai ere, me va a dar un poco tu precariedad en la super salud ba, taldea, con usted más talde bajo eta, ba, bere herrietan, edo antoetan, egitea, ekinta, edo egitea gauza, dirua, no, eko maestra batu, bezala. Zagizu, oza, horako, hori eskertuko zenpio, ba. Eta, nuxe, eske, nire no, nahi nuen komentatu, eta zerbait aportatu gehiago hilabetean, o urtean, zehar, jakit, eta hori bote bezala, bote, entrevistos, no sé qué, es que, ¿cómo no te has dado de tener? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sé, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, había por esta cuerda en vez de ser un poco, no sé, 15 o 10 o sea, no me que yo la más que la tampoco estamos tan mal porque o sea, que no te lo ikos dela, son komentamos. Zalaude, hotz, lan piko batzuk, ez? Beti ongi etorri izaten da, edozi momentutan etortzea eta laguntzea, baina bereziki, gindia, oi, hilarra azten denean, hilarra izaten da, titua, maiatzan bukaeran, maiatzan bukaeran ikasita, zei azte hori izaten dira, hilarra biltzeko. Eta gero, ustaila bukaera, gero, azten da, gindilaren arua, eta bainana. Bi horiek, ere bai, pues, urri arte. Eta gero, babaruna, biltzeko garaia. Hien dira, bikoak, horre etortzen da ondo laguntza, ze gainako izitzen du, egin behar ditugula landaketa. Eta gero, baldin bagaude pasatzen, horre, sortzen da pixka bat, gure artean, kolapso. Ez gara iristen, eta ibiltzen gara, estu. Orduan, zentzu horrela. Dietista bat eta bera. Orduan, hori aberrolako ikasten ematen dugu. Bai, hori ikasten nuei, pues, pues como un, o sea, recurso da jauna, pues da kolektiboaren barruan eta izan daiteke laguna, ba igual ikastaro bat prestatzea da seguru bat berarekin eta ba eskaintzea pues pizkat esatzeko, zer egin barazki horiekin. Eta legal ditu dut, rekurso pila bat, eta esaten dizu, eta gainean nola zukaldatu, eta, bueno, dena. Nik horrekin esan nahi nun, ni vegana naiz, eta ja urtetatik honi joa errezetak egiten dira aldeko vegetalak, eta ondela gutxi blog bat irekidet, eta barazki gehienak zuenak dira. Orduan, ba, usted, veganerezetak.com Vegane? Vegane. Veganerezetak, o sea, dena ah, correllano. Sería pasta de guite, de canalla de bai, ecológicoa, el territorio de la guía de la uquera de bai, va, incorporando este producto, va a ser fruta o pasta, pero si yo. Ahí hay coste, eta, ecotrañan, otorri garcine en Lugana, eta, haus en Laguna, Baina bueno, Gugurra, esto que está en Gitarra, que me conoce, también hay parte de Urbaite, Anteco, de Barça, Gardiña, eta, propuesta, eta, era izaitu zutarra etortzen neurian dutai gabe. Baina ikin parta zutatzen ditut egun ero erabitu ditugun bau zabaiek ikin dara zer joan takatatatatak en cambio, ba, zer da zekin justo, jatatik baina dutzei atu ez eta unera pitarak eta gainera sobranatzea ezin ditu jan eta pitarak eta bestea, ba, tartelako. Azalorea, oso, bera jaten du. Norbaitek esan du, ba, brokolia, jorentzian izaitu bat, eta nik egia horrekin gantzuko. Osaltzeko, afaltzeko, eta bastantzeko, jambeako bineteko. Bale, de acuerdo. Baina, baina, Aztero. Ego, nik gazetitzea. Horrekin bada, enbotatzea, eta tokatuko baliz, osea, ja, aparte taldea onditu gako dela, ba, beste gauz batzuk garatzeko fermentuak, urte batean egin genitu, pikelsak, edo txukurutak erako fermentuak, fermentatu egiteke ere. Eta, bueno, gero fermentuak dira, jendeari gustatzen zaio, edo ez, gustatzen, baina oso osasuntzuak dira. Zer, dauzkate probiotiko pila bat. Neguko barazki guztia bezala. Eta azalera barne. Bueno, ez, hori, eta hortan, osea, bai proiektu horretan, gana dugu, inkluso, barakatzen ari da, aviso egitea dena, baina indarrakin eta zeakin, babarronekin, hori da esperimentatu nahi dut, hori nekak esperimentatu nahi dut. Eta berez proiektua neka tapikuren izenean dikoa. Neka jasartuko ditzateke, modu belarri, bueno, sartuta dago, hasieratik, baina ja, nahi du behiago, eta, pues, fermentoen esperimentazio hori aurrera da mango dugu. Fermentoan baino, izketa, dura gehiago da horrela, tokatzen bali bada hori, aberro la hostia kudratuko dugu. Baina ez dago da gizona dura, porque ya, bezeiro eskaila gehiago, boazerria egin, eta, claro, eta gu urte dugu, ja, hori, baina aukera daugela hostio bat. Aukera, eta gu urtzen dugu izenbide bat ere, ba, igual hasi barkera gara saretzen beste kolektibo ezberdinekin, beraiek erabili dezaten, porque segur, gai iziko de nada, eta ez gau de horrein momentu batean esateko, no, pues cogemos a otros dos y les pago, no, porque no tenemos dinero, ¿vale? Baina jarri bat dugu más. Ordu, tokatze bada, hau da pago kriston erronka, eta hau da kriston gaztua, ya, azteko, aloka irua urtekoa, izan da, bila, edo, pago, pago, pago, pago, pago, pago, baina, te pase honesto, que tokatze bali bada, a ver, no, la hostia, mugitzen dugu, no, también usted de la responsabilidad de puntu bat, que había estado de una de la hora de la mujer, pues a ver, no la... Hasta aquí te ha quedado toda de dos al debate de un gol... Bueno, por ahí más hostia de sala, o sea, el ronca que tal de hoy, buk, autúa y te burato. O sea, es algo plantea tú de mes, como un... No, pues, claro, el imbarco de Hugo, invitarte por amplio, está dando. Ere, zabaten izkizu aukerak eta batez ere, lehen dokumentatzen genuen, ez? Zabaltzea. Gure apostua bidea, gure ez dugu nahi talde txiki batean den ditu eta ez. Nahi dugu, ahalik eta batez ere eskualdean, pues, gaitxin izketa izan da dira, erreserba, erikagaien erreserba bat. Eta alternatiba hori, pues, plataforma logistikoari zehatzen, ez? Orduan, halako postua egin bat dira, osea, ez dize, bestelaz, eta ikusiko dugu, nola, kodeko dugu. Osea, ez dugu dugu gabe. Zesta gehiago bat egezke. Zesta gehiago bat egezke. Baina, ez gero lopizia zen, pista esperatxo bat dugu halako zerbait. Ez ez, baina ja hori... Ez dugu egin topean, egutale, arretu arte, egutia nola, osa bat. Baina, egin eskara sorten, eta baina, bat zen No, eta ya hemen dikagoela, saski gehiago ere jasoko genituzke, eh? Osea, la eta marre horretara iriztera, baina, bueno, baita ere, pentsatzen igual, udarra ditik aurrera, eh? Ez, vale? Eta, baina, bestea, eta gero, pentsatzea ere, beste modu batzuk komertzializatzeko. Soi, talde kontsumo taldeekin, igual dendea batzuekin harremanetan jarri, eta produktua bai, soat, ari da, ez dakit, egon daiteke jendea, ba, osamenak egintzatzela, osak egiteko duro izan. Ba, dakit, bai, ez pentsatko bete, nahi dula komertzializatzen hasi, pixka bat edo osatzen hasi, osaketan, ba, zindale larrik, pentsa ez da. Nola egin beharko ditzateke, zuekin harreman eta jarri, zuekin harreman eta jarri. Eta, joko alandu, pasako gotxatzen dugunan, guet da dukagula horrein medioak, bai... Bera, berari gustatzen zaio egin, zendan da harren kontu, eta ni, hau da ikon dute egin, hemen. Gu erretu dezakegu, eta hori ikusten dugu, erretu dezakegula, gastuak. Osa, podemos cubrir los gastos, lo que no podemos cubrir es las horas de trabajo que se emplean. Tiene que ser algo voluntario, que tú si quieres el gasto, pues cubrimos los gastos. De la manera de los que tú la pagas en tan colectivo como dirútica, que está aquí, ¿eh? Edo, ez dakit, edo martxan jarri daiteke, pues hau zen egiten dugu landaketa bat handia ez dakit zenena, ba, bideratzeko, ez dakit, bat proposamena dira. Eta horretaten gaztua detita, esan ere, bat zere, bat, uleki bat, edo, non bai, non hazi daitekeen pertsona hori, pero ba, tokia, parkertea, zan daitezke zendabelarra, zan daiteke aromatikoa, berdin zaiz. Eta hor ere beste proposamen bat, eta komentatu lehen del petit comité, aurrekin lan egiteko hori aspaldien aritza, ba, maratza bat egitea aurrantzat. Hola bideratzen dugu, auzolanetan parte hartu izatea. Alegia, gurasoak putea aurrekin batera, eta sortzen dugu espazio bat aurrentzat. Eta, karo, pues, segun zuen pertsona, joan zen garen, pues, dinamitatzea. Edo bien pertsona bat edo bikin aurrekin egotea eta bestea bitartean autolanean egiten dira. Hori ere sustatuko litzaiguke egitea, ze batez ere aurrengatik hasi harremana izan dezaten lurralekin, ikasketa dakatela, eta izan daiteke bide bat ere, pues familia osoa egoen ari izateko gara. Depende de donde tenga la mente en dar, ¿no? Tiene que estar en el lugar, ¿verdad? Con tu acaba, ya, seguro. Capricio, o sea, iniciativa personal, no iniciaba a tener, no, no, por rato, ¿eh? Pilatzen dira, boste lerro hietatena.